ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To atak hybrydowy, tak minister spraw wewnętrznych Słowenii, która kieruje pracami Unii, mówi o tym, co na granicach robi białoruski reżim. Poziom zaszczepienia społeczeństwa zbliża się do 60%, takie dane przedstawił minister zdrowia. Do 110 litrów wody na metr kwadratowy może spaść tej nocy w Małopolsce. To, co robi białoruski reżim na granicy z Unią Europejską, to atak hybrydowy, skomentował minister spraw wewnętrznych Słowenii, kierującej teraz pracami Unii. Komisarz do spraw wewnętrznych mówiła, że Aleksander Łukaszenka jest zdesperowany i dlatego wykorzystuje instrumentalnie migrantów. Sprawa podsycania kryzysu migracyjnego na granicy z Polską, Litwą oraz Łotwą przez władze w Mińsku pojawiła się dzisiaj na spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli, poświęconym migracji po przejęciu przez talibów władzy w Afganistanie. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Słoweński minister powiedział po spotkaniu, że białoruski reżim nadal sprowadza migrantów z Iraku. Samoloty cały czas latają, a potem służby bezpieczeństwa przepychają biednych ludzi poza granicę. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła, że taka jest reakcja Łukaszenki na surowe unijne sankcje gospodarcze. On jest pod presją i dlatego jest zdesperowany. Instrumentalne traktowanie migrantów to także sposób na zdobycie pieniędzy. Unijna komisarz już wcześniej mówiła, że migranci z Iraku płacą za przelot z Bagdadu do Mińska 15 tysięcy euro. Ylva Johansson podkreślała też, że unijne kraje są gotowe nałożyć kolejne sankcje, a ona sama może zdecydować o restrykcjach wizowych dla ludzi powiązanych z reżimem Łukaszenki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że poziom zaszczepienia społeczeństwa zbliża się do 60%. Podczas inauguracji akcji promującej noszenie maseczek w centrach handlowych szef resortu zdrowia wskazał, że w drugiej połowie września możemy spodziewać się wzrostu zakażeń. Jednak szczepienia i to, że wiele osób przechorowało COVID-19 powodują, że prawdopodobieństwo eskalacji zakażeń jest zdecydowanie mniejsze, dodał. Najnowsze prognozy, które mamy, mówią o tym, że w drugiej połowie września dopiero osiągniemy ten poziom 1000 zakażeń dziennie. Ja myślę, że poniżej tego poziomu nie ma co prowadzić dyskusji o wprowadzaniu obostrzeń. Tutaj cały czas będziemy podkreślali, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to w mniejszym stopniu dotyczy go ryzyko zakażenia, a przede wszystkim w mniejszym stopniu dotyczy go ryzyko hospitalizacji i ryzyko zgonu. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 750 tysięcy Polaków. W nocy w Małopolsce miejscami może spaść do 110 litrów wody na metr kwadratowy. Teraz stan alarmowy przekroczony jest na rzece Szereniawie w Biskupicach oraz na Rudawie w Balicach. Jak informuje rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo, ostrzeżeniami hydrologicznymi trzeciego stopnia objęte są głównie regiony górskie i podgórskie. Alarmy przeciwpowodziowe mamy na obszarze 7 gmin, natomiast pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują już w ponad 20 jednostkach, w tym na terenie 7 całych powiatów, takich jak właśnie Limanowski, Myślenicki czy Nowosądecki. Jeżeli chodzi o sytuację energetyczną, to aktualnie bez prądu mamy około 1400 mieszkańców. Nocna ulewa miejscami może mieć bardzo gwałtowny charakter. Przy podniesionych poziomach wód niewykluczone są powodzie. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń strażaków czy policji. Talibowie apelują do Afgańczyków o jedność i wspólną pracę na rzecz kraju. Mówił o tym na konferencji prasowej rzecznik ugrupowania, które przejęło władzę w Afganistanie. Kilkanaście godzin wcześniej ostatni amerykańscy żołnierze opuścili kraj i tym samym zakończyła się trwająca 20 lat misja NATO. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cegielski. Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid zaapelował na konferencji prasowej do Afgańczyków o odłożenie dawnych podziałów i wspólną pracę. Mówił też, że Islamski Emirat Afganistanu, jak kraj nazywają talibowie, chce przyjaznych relacji ze światem, w tym także ze Stanami Zjednoczonymi. Miejscowe media informują, że w mateczniku talibów w Kandaharze rozpoczęło się właśnie spotkanie przywódców ruchu prowadzone przez lidera organizacji Mułę Hibatullaha Akunzada, który wczoraj wrócił do kraju z wygnania. Prawdopodobnie to tam zapadną teraz najważniejsze decyzje o kształcie przyszłych władz. Równocześnie mnożą się informacje o prześladowaniach pracowników byłych afgańskich służb, a także dziennikarzy czy aktywistów. Część wysokich rangą funkcjonariuszy i sił bezpieczeństwa miała uciec z Kabulu i ukryć się, a miejsc ich pobytu nie znają nawet rodziny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i nie mamy dobrych wiadomości z Płowdziw. Niestety nasze siatkarki przegrały przed chwilą z Turczynkami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy 0-3. W pierwszym secie do 18, w drugim do 14, w trzecim do 23. Lepsze informacje mamy z Nowego Jorku. Hubert Hurkacz błyskawicznie w nieco ponad... Hubert Hurkacz błyskawicznie w nieco ponad półtorej godziny uwinął się z Białorusinem Jegorem Gierasimowem. Wygrał do 3-4 i 3 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Czekamy na mecz dziś świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Jamie Leap. We Vuelta Espania trzecia etapowa wygrana Fabio Jakobsena. Znów był najszybszy po finiszu z pelotonu. To był etap numer 16. Dzisiejszym sukcesem Holender uczcił 25. urodziny. Liderem wyścigu pozostaje Norweg od Christian Eiking, Rafał Majka na pozycji 19. I jeszcze o dwóch transferach piłkarskich. Najpierw w kraju do Rakowa Częstochowa dołączył Valerian Gwilia. Gruzin jest dobrze znany kibicom PKO Ekstraklasy. Najpierw z występów w Górniku Zabrze, potem w Legii Warszawa. Na futbolowych salonach Chelsea po pozyskaniu Romelu Lukaku zakontraktowała Saula z Atletico Madryt. Hiszpan w trykocie Atleti rozegrał aż 340 spotkań. Na Stamford Bridge przenosi się na razie na zasadzie wypożyczenia. O sporcie dziś jeszcze po 23. Jutro w ciągu dnia przejaśnienia głównie na południu. Miejscami opady deszczu, początkowo na południowym wschodzie, jeszcze o natężeniu umiarkowanym. Tam też możliwe burze. Na termometrach będzie maksymalnie od 15 stopni na południowym wschodzie do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Yeah. Jest 11 minut po godzinie 21, co oznacza, proszę Państwa, że rozpoczęła się apteka wieczorna, zresztą nie bez powodu, utworem Chains zespołu Killing Joke, bo następuje zmiana, tak jak sam tytuł oznacza, z czasu wakacyjnego na czas szkolny rozpoczyna się nauka, ale rozpoczynają się też zajęcia takie normalne, które już człowiek w dorosłym życiu po wakacjach też podejmuje pracę zawodową. To był zespół Killing Joke i Change. W dzisiejszej aptece wieczornej witają Państwu Małgorzata Łukowska, Olga Szućko i moja skromna osoba, już się zdążyłem raz przejęzyczyć, Jędrzej Kodymowski. Podaję też adres, pod który możecie Państwo pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem zespół, który zakończył poprzedni tydzień w niedzielę koncertem w studiu Agnieszki Osieckiej, grupa Escapes w poszukiwaniu swojego nowego brzmienia i anturażu w utworze Eskapada. To była grupa Escapes i utwór Eskapada, jeden z bardziej kontemplacyjno-poszukująco-psychodeliczno-alternatywny, można by tak wymieniać długo i klasyfikować, ale też nie o to chodzi. Klimat udziela się sam i też pozostając w takim klimacie, dzisiaj trochę deszczowo, trochę wietrznie, tak jakby już kończyło się lato, ale rozpoczyna się jedna z piękniejszych pór roku, którą jest jesień. Proszę Państwa, złota polska jesień niedługo zagości w naszych rejonach i w naszych lasach, przede wszystkim tam, gdzie będzie można oglądać właśnie te wszystkie uroki związane ze złotą polską jesienią. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze na świecie występuje takie zjawisko jak złota polska jesień, ale jak sądzę po nazwie, raczej chyba nie, bo jeżeli już to ewentualnie po prostu zmienia się nazwa kraju na przykład złotą czeską jesień albo złotą niemiecką jesień, chociaż pewnie w Niemczech nie jest ona aż tak złota. Przed Państwem Massive Attack i Black Milk. Black Milk, proszę państwa, i Massive Attack. Jest 25 minut po godzinie 21. To jest Apteka Wieczorna w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostajemy w tym klimacie, bo jest chyba akurat najbardziej adekwatny do tego, co się dzieje za oknem, do pory roku i w ogóle do tego wczesnego wieczoru. Przed państwem piękny cover, fenomenalnie skonstruowany i też tak uczuciowo zaśpiewany i zagrany przez The Dumplings, cover zespołu Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje. Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochanie moje, do rozstania i powraty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. I właśnie, proszę państwa, każdy ma swój ulubiony moment w piosence. Moim ulubionym momentem w tym coverze, w tej interpretacji piosenki Kocham Cię, Kochanie Moje, zespołu Manam w wykonaniu grupy The Dumplings. Jest to ostatnie Kocham Cię. Myślę, że jest po prostu tak, proszę państwa, wymowne jak mało co i rzadko spotykane w piosenkach w tak ciepłym klimacie. Przed nami cesarz gitary, w zasadzie człowiek, który od momentu, kiedy zaczął czynnie funkcjonować na scenie, a trwało to w zasadzie tej największej aktywności około 2 lat, zrobił tyle, że czas ten później po nim, który nastąpił i trwa do dzisiaj, już jest zupełnie innym czasem. Jimi Hendrix i Hey Joe. Going with that gun in your hand. Hey Joe i Jimi Hendrix z płyty Jimi Hendrix Experience był kiedyś reklamowany jako nowe brzmienie i w zasadzie to się, proszę Państwa, do dzisiaj nie zmieniło. Cały czas brzmi to świeżo i tak jakby było nagrane dosłownie przed chwilą. Są miejsca na świecie, w których zawsze się bardzo dużo dzieje. Takim miejscem jest Bliski i Daleki Wschód. W obecnej chwili akurat dokładnie obserwujemy to w telewizji, internecie, gdziekolwiek się nie zajrzy, w jakikolwiek blok wiadomości. Są to wiadomości niezbyt pozytywne, ale też, proszę Państwa, sięgając do niedalekiej przeszłości, no w zasadzie parę dekad, było podobnie i śpiewał o tym zespół Brak na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, jechać tylko tam. Życie im płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Życie im płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, na wakacje tylko tam. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Chile, urwą ci język, kiedy śpiewasz jak ja. Jesteś gdzie indziej, na przykład w Chile, urwą ci język, kiedy śpiewasz jak ja. Na całym globie wszystko w porządku, na całym globie wszystko gra. Odpocząć bym chciał, RPA. Odpocząć bym chciał, RPA. I tak brzmiał, proszę Państwa, zespół Brak. Później zmienił on taką, jak to się mówi kolokwialnie, konstelację osobową. Zmienił też nazwę na Rendezvous. Widziałem koncerty obu zespołów w jednym i w drugim przypadku. Uważam, że były to jedne z ciekawszych zespołów tamtych czasów. Szkoda, że nie były dostrzeżone tak i dopromowane jak inne, które w sumie aż tak ciekawej twórczości sobą nie prezentowały, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Dla równowagi, tak jak wcześniej słuchaliśmy Jimiego Hendrixa, który w zasadzie identyfikował się z czasami hipisów, teraz proponuję zespół Primal Scream w utworze Kill All Hippies. Not sexual, it's just aggression. Pozostało 20 minut do godziny 22. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Chciałem tylko zaznaczyć, że nie jestem śpiący, po prostu starałem się mówić spokojnie, ale jeżeli mam dołożyć trochę energii, to proszę bardzo, Czesław Niemen i Sen o Warszawie. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny, kiedy zatrzymam czas na skrzydłach jak ta. Tak, proszę Państwa, warszawski dzień, ale też i w każdym innym mieście każdy dzień, a właściwie dokładnie jutrzejszy, będzie nas witać, a witać też będę miał okazję Państwa pomiędzy godziną 4 a 6. Zapraszam do słuchania bloku pod takim mianownikiem wspólnym Nowa Fala, ale oczywiście tam puszczam wszystko to, co jest estetycznie związane z nowymi tendencjami w muzyce we wszystkich czasach i okresach. Proszę Państwa, wracając do tego, co dzisiaj jeszcze posłuchamy, teraz przebój z przełomu lat 80. i 90. Takiej muzyki się słuchało na każdej imprezie. Urban Dance Squad i Deeper Shade of Soul. Style. Surprise, surprise, so you rubbed your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a fight then, there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs but obscure style. Deeper shade of soul. Took a long time. What a I to był, proszę Państwa, Urban Dance Quad, Deeper Shade of Soul. Będę wracał do tej formacji, a teraz już szybciutko podniesiemy ciśnienie, bo chyba trochę się zrobiło za bardzo usypiająco. Rage Against the Machine i Sleep Now in the Fire. I tak, proszę Państwa, przyszło nam się pożegnać. Dziękuję za wspólny udział w audycji Małgorzata Łukowska, Olga Szućko i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. To była Apteka Wieczorna w trzecim programie Polskiego Radia. Na zakończenie, tak jak tradycja nakazuje, coś z Iggy Popem, Underworld i Bells and Circles. Zostańcie Państwo z trzecim programem. Do usłyszenia. Do anything beautiful or transcendent. No!